Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passant 3 minuts de les 9. És dimarts, 17 de febrer, i a aquestes alçades de la setmana us saludem des del programa més femení de les 104.6 de l'FM. Estan escoltant les filles de Lilith. I com sempre, doncs, portem l'actualitat a la nostra tertúlia i avui ens fem ressò de les conclusions sobre la nova llei d'avortament que s'han presentat el passat dijous al Congrés dels Diputats. D'això en parlarem en uns minuts amb els experts que m'acompanyen aquí a la taula. Però abans vull recordar-vos que també hi haurà temps per aprendre cuidar la nostra pell a la secció de salut amb la doctora Mar Ballester i també parlarem de moda perquè l'Anna Pitarch avui ens continuarà fent doncs, la llista aquella que va fer, que va començar la setmana passada per tenir un bon fons d'armari. Bé, penso doncs, que teniu prou raons per quedar-vos amb nosaltres i amb l'equip que fa possible aquest programa. El Samuel Castro, el control tècnic i qui us parla, la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. No, i 4 minuts de la nit, ens toca mirar cap a l'actualitat, com ja és costum aquí a les filles de Lilith, doncs, per obrir la nostra tertúlia. Avui la qüestió de l'avortament ocuparà els primers minuts del programa. Com dèiem fa un moment, doncs, aquest passat dijous es van presentar al Congrés dels Diputats les conclusions sobre la que possiblement pugui ser la nova llei d'avortament a l'estat espanyol. Hem de dir que aquestes conclusions les ha presentat una subcomissió del Congrés que s'ha encarregat doncs, d'estudiar aquesta possible modificació de la llei d'avortament. Tot apunta que la llei actual doncs, es podria substituir per una nova llei de terminis. Precisament en aquest punt es troba el debat i la polèmica d'aquesta reforma. Polèmica a l'hora d'establir aquests terminis i els límits que permetin a les dones poder avortar. Amb els nostres experts convidats avui intentarem doncs, discutir les millors opcions per fer una nova llei d'avortament adequada. És un plaer doncs, donar la benvinguda al doctor especialitzat en ginecologia i obstetrícia, Santiago Barambio. Bona nit, doctor. Hola, bona nit. A més, el doctor Barambio també és membre de la Junta Directiva de l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i president de l'Associació de Clíniques Acreditades per la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. També ens acompanya aquí a la taula aquesta nit la Susana García. Ella és llevadora, coordinadora de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Cornellà i també és vocal del llevadora del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona. Bona nit, Susana. Hola, bona nit. I per completar doncs, aquesta taula, saludem també a la psicòloga especialitzada en Psicologia de la Salut i Perinatal. Bona nit, Cristina Silvente. Bona nit. Bé, si us sembla, doncs, m'agradaria recordar breument els terminis i els límits que estableix la llei actual sobre l'avortament. Concretament, l'article 417 del Codi Penal permet avortar sota tres supòsits. Primer tenim la violació, que permet avortar fins a les 12 setmanes de gestació. Després, la malformació del fetus, que permet avortar fins a les 22 setmanes. I un tercer supòsit seria en cas que la vida i la salut psíquica i física de la dona doncs, estigui en risc. Sota aquest supòsit, diguem que no hi ha límits establerts. I pel que sembla, doncs, el govern espanyol encara no s'ha pronunciat, diguem, de forma definitiva sobre els terminis que s'establiran en la possible nova llei d'avortament. Però sí que hi ha un projecte que ha presentat la comissió encarregada d'estudiar aquesta reforma. Proposen que la dona pugui avortar lliurement, sense necessitat doncs, d'acreditar cap supòsit, fins a les 14 setmanes de gestació. I en cas de malformació del fetus, diguem que aquest termini s'ampliaria fins a les 22 setmanes. Doctor Barambio, des de la seva associació, la que vostè presideix, diuen que si finalment s'acceptés una reforma de la llei d'avortament amb aquests terminis que ara mateix acabem de dir, doncs hi ha el perill que més de 9.000 dones quedin fora d'aquesta llei i que es vegin potser abocades a una maternitat forçosa. D'on surten aquestes dades? Qui són aquestes dones? Bueno, bé, això per començar no és exactament així. Precisament la subcomissió de per la llei d'avortament de la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats, del qual jo vaig ser un dels experts citats, no ha dit res. O sigui, ha dit que orientaven cap a una llei de terminis i cap a una llei d'indicacions. I aquí s'ha quedat. O sigui, tanta feina per acabar no dint res. I ha dit que els terminis que els proposi el govern. O sigui, això és el que sabem fins ara. El que sí que tenim, com és habitual en aquest país, avui mateix, com sabeu, ha sortit una filtració del Constitucional, tu, que ja surten filtracions per tot arreu, on els catalans no serem un país, ja ho sabeu. Ara resulta que no, que només és una filtració. O sigui, jo, tot això són mecàniques que tenen. Llavors, hi ha una filtració, que suposem que és el propi govern que ha filtrat, que diu que anirem cap a una llei de terminis on el límit de les dones estaria entre 14 i 16 setmanes i que hi hauria un límit per salut materna i salut fetal fins a 22 setmanes i només es podria anar més enllà quan fos hi hagués incompatibilitat amb la vida per part del fetus o bé un perill per la vida de la dona. Bé, això que és més o menys la llei francesa, o la llei belga, doncs això seria un autèntic retrocés per a les dones espanyoles. O sigui, fa 22 anys que les dones espanyoles no tenen que sortir d'Espanya per avortar. Recordem, o jo recordo, quan les dones s'entenien que anar per milers a Anglaterra o a Holanda, el qual els suposava una despesa econòmica impressionant a la qual no totes podien arribar i, per tant, es creava una situació d'inequitat absoluta. I llavors nosaltres vam dir, si això va així, tornarà a passar, tornarem a estar en una situació similar. Llavors vam fer una cosa, vam estudiar tota la demanda de més de 14 setmanes que hi havia en les clíniques associades a CAI, a l'Associació de Clíniques Acreditades que jo presideixo, i a la qual s'hi van sumar també clíniques no acreditades a CAI, amb la qual vam juntar el 75% de les clíniques que fan més de 14 setmanes a Espanya. Bueno, tenen acreditació per més de 12 i, per tant, fan més de 14. Bé, doncs ens van sortir uns números que projectats a l'any serien unes 9.000 dones les que quedarien. O sigui, van ser 361, però 361 en 15 dies són 600 no sé quantes al mes, que multiplicades per 12 mesos, o sigui, 900 no sé quantes. Passaven, però bueno, ho vam arrodonir. I això, hi ha que veure que és coherent, és un número coherent, perquè si mirem les franceses, amb una llei de 14 setmanes, doncs tenen 5.000 franceses sortint cada any de França. Si mirem les belgues, amb molt menys gent en el país, tenen 1.000 dones en Holanda. Per tant, són xifres que no són exagerades, són unes xifres que poden ser, bueno, que seran perfectament. I, a part, si posem un límit de 22 setmanes, ens sortien 2.250 malformats de més de 14 setmanes. Clar, no tots seran de més de 22, però uns quants cents sí que seran de més de 22. I així com els d'avui es poden acollir a l'impacte que dona a la salut psíquica de la mare el fet de tenir un malformat, que jo crec que no és a la mare, és a tota la família. Diuen, escolti, vostè té una gestació, mira, el seu fill mai caminarà, mai parlarà. Vull dir, estarà viu, això sí, estarà viu, però no servirà per res. Vull dir, segur que aquella senyora bé no està. Aquí tenim una psicòloga que ens ho podrà comprovar. Per tant, aquesta dona es podia acollir el risc per a la salut psíquica per poder entrar en aquella gestació més enllà de les 22 setmanes. Per tant, ara no ho podrà fer, perquè taxativament la llei dirà que no. Per tant, si ningú firma això és incompatible amb la vida, aquesta dona no podrà fer-ho. Què vol dir això? Doncs pues que unes 300 o 400 dones probablement se'n tindran que anar o a Anglaterra o a Holanda. Jo crec que nosaltres, amb l'experiència que tenim i després d'estar on hem estat, no podem anar per sota del que hi ha en els països més avançats d'Europa. És a dir, que em vingui a mirar un govern que es diu progressista i que em diu faré la millor llei d'Europa, i resulta que es queda als vagons d'enmig, em sembla realment un desastre. Aleshores, potser l'establiment d'aquests terminis és crucial, no?, per no fer un pas enrere, com diem, amb la llei que tenim, per fer realment una llei doncs, que sigui renovar la que ja tenim, amb potser més drets cap a les dones i més facilitats, d'alguna manera, per la dona. Resumeixo la proposta que nosaltres creiem, més adient, en base a l'experiència que tenim, que són milions de casos atesos per la CAI, però a més la CAI està en comunicació amb la NAF, que és la National Abortion Federation, està en comunicació amb la FIAPAC, per tant, no solament recollim l'experiència nostra, sinó que recollim també l'experiència d'altres països, inclús dels països que no tenen lleis d'avortament. I quina seria la seva també, proposta? Nosaltres creiem que una llei adequada seria, primer, la llei fora del Codi Penal. Segona, la dona que pugui decidir per si mateixa fins la 26 setmana. 24-26 podríem discutir-ho, 24-26, però decidir per si mateixa fins a 24-26 setmana. Per raons de salut fetal, sense límit de setmanes, però sí amb un comitè, entenc jo. O sigui, que no ho decideixi una sola persona, sinó que ho decideixi un grup d'experts. Ara, que aquest comitè decidís en 24 hores, que avui dia es pot fer perfectament. O sigui, en el moment en què la dona li fos diagnosticat una alteració fetal important, el comitè, que ja està constituït, en 24 hores rep la notícia i es pronuncia. I no tindrà la dona setmanes esperant, que ho hem viscut també això. I després, per salut materna, no risc per la vida, no? Per salut materna, és que jo crec que no necessito una llei d'avortament, eh? Amb la llei comú ja puc fer-ho. El que passa és que jo sí, si em trobo amb un que tinc que interrompir una gestació per la vida o per la salut importantment marcada de la mare després de la viabilitat fetal, tinc que fer quelcom també per la viabilitat fetal. És a dir, no, si tinc una dona 32 setmanes i li tinc que interrompre la gestació, l'interrompeixo. Ara faré alguna cosa perquè aquell nadó tiri endavant. Si ho estic fent per sota de la 25 setmana, doncs no. Perquè està comprovat i estudiadíssim que els nanos per sota de les 26 setmanes, és que sí, surten vius, però a 10 anys tenen un pronòstic dolentíssim, però vull dir, tenen un pronòstic de mortalitat altíssim, però després de dignitat de la vida estan per sota del 70% d'altres. Vull dir, no és plantejable, vull dir, això que s'està dient, que a partir dels 22 ja són viables, a partir dels 22 poden estar vius, però donar-li velocitat a la maduració cerebral, avui per avui, és impossible. Amb la llei actual, la dona tampoc pot avortar si abans no consta l'opinió d'un expert doncs, que acrediti algun dels tres supòsits que hem anomenat abans, tant violació com possible risc per la salut psíquica i física de la mare, com malformació del fetus. En el cas que hi hagués una reforma de la llei, també doncs, es contempla que la dona viagi durant un període de temps que pugui accedir lliurement a aquest avortament. De tota manera, Cristina, m'agradaria preguntar-la si vostè creu doncs que, tot i que pugui accedir lliurement, és recomanable que prèviament la dona passi per una visita psicològica o per algun tipus d'assessorament psicològic. Sí, sempre, perquè jo almenys no he vist molts casos, però els casos que he vist, les decisions a vegades es prenen d'una manera precipitada per aquest límit de temps o perquè hi ha una pressió de la parella o perquè hi ha alguna altra situació particular de la dona, no? Llavors, el poder prendre decisió acompanyada també faldrà que l'adaptació a aquest avortament o a aquesta interrupció sigui més positiva, no? Perquè a vegades, encara que sigui una decisió que l'ha pres la dona, els sentiments de culpabilitat i algunes emocions queden allà arraconades i acaben sortint més tard o més d'hora. Que això sí que és el que jo veig més. Sí, Susana. No, jo voldria afegir que, clar, és molt important fer una llei adaptada a les necessitats reals de les dones i que la dona és lliure de decidir si vol tenir o no aquest fill en el moment de la gestació. El que fem nosaltres des de la consulta de l'atenció a la salut sexual i reproductiva és la persona que té normalment la demanda d'interrupció voluntària de l'embaràs, és la llevadora. Llavors, doncs, es fa una visita informativa, se l'informa de com es practica un avortament, quins són, fins ara explicàvem quins són els supòsits legals als que ens acollíem. Està clar que si ara es canvia la llei, ens haurem de decantar pel que es defineixi finalment en aquesta llei, però normalment la decisió, aviam, les llevadores també donem un petit suport psicològic i donem la informació i també els diem que la decisió no l'ha de prendre, no? Perquè venen totes, bueno, l'acollida és molt important de la dona. Nosaltres venen als centres d'atenció primària o moltes vegades venen a la consulta per un retras en la regla i en el moment nosaltres els donem la mala notícia de que estan embarassades i si no és un embaràs desitjat, o també donem nosaltres la notícia de quan un nen ve malformat, i això doncs, també hem d'actuar una miqueta de psicòlogues, no? Tot i que no ho som, i per descomptat que la figura del psicòleg seria la persona idònia per fer aquesta feina, no? Però en els centres públics, doncs, la majoria dels centres d'atenció a la sexual i reproductiva no tenim psicòlegs. Llavors és la llevadora, alguns sí, no tots, però ja ens agradaria poder-los tenir a tots. Llavors és la llevadora, el professional sanitari que, diguem, acull en aquesta dona i normalment el que se'ls fa és se l'informa acuradament, es dona suport emocional. Fa una mica de psicòleg també. Ah, exacte, hem de fer de psicòlegs també una mica de tot. I llavors se li diu, doncs, en el cas de dir, doncs, mira, no cal que prenguis ara la decisió, li donem la informació, inclús li donem la informació de com es fa la derivació als centres autoritzats, acreditats per realitzar aquesta intervenció voluntària de l'embaràs, i llavors normalment doncs, donem, depèn de la setmana de gestació que tinguin, doncs donem una setmana, 10 dies, perquè madurin la decisió, no? Perquè després sempre hi ha doncs, records, sempre hi ha, potser ens hi hem trobat amb casos que hem tingut que derivar al psicòleg doncs, perquè la dona després s'arrepenteix, o gent jove, està clar que també dels centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva, sobretot els joves, fem molta, tot el que és l'activitat preventiva, que és molt important utilitzar un mètode anticonceptiu perquè no es quedin embarassades les noies adolescents, però sí que és cert que fa anys que s'està fent aquesta intervenció amb joves i continuen havent-hi embarassos no desitjats en adolescents, no? Llavors, doncs, és una decisió doncs, que, bueno, l'acollida i en els casos, a vegades, doncs, s'haurem de derivar a l'atenció psicològica. Mireu, jo crec fonamental. L'impacte poder més important en la interrupció d'embaràs és l'impacte psíquic, més que el físic. I això nosaltres ho hem estudiat. Ho hem estudiat amb el Departament de Psiquiatria, de la, bueno, amb la càtedra de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el doctor Antoni Bulbena, vam dissenyar un treball. Van estar 8 mesos recollint dades en la nostra clínica, això és un volum alt de dones. Després se'ls va donar un qüestionari perquè el contestessin 30 dies després, o sigui, no el contestessin immediatament. Van tindre un 21% de contestació, el qual és una contestació molt alta i, per tant, es considera, dintre del que científicament es valora, com un treball vàlid, és a dir, que els resultats són vàlids. Bé, l'impacte psicopatològic era baixíssim, baixíssim, però destacava que era baixíssim per l'acompanyament. Per tant, això que s'està parlant ara tant i que s'està utilitzant com a arma contra les dones, precisament, sobretot determinades associacions de determinat caire que tots sabem, que estan dient que el 100% de les dones que avorten tenen un síndrome post-aborto. No. Les dones que avorten poden que tinguin un síndrome post-aborto si han estat mal acompanyades. Exacte. Igual que els que han pujat un vagó de tren, si els han tractat a patades, tenen un síndrome post-vagó de tren. Vull dir, o sigui, aviam, no és el fet d'avortar. És l'acompanyament. I això és una cosa que jo he defensat a Europa, que tenien lleis de plaços, o sigui, lleis de terminis, perdó, lleis de terminis, i nosaltres teníem una llei d'indicacions. I precisament això que hem criticat, que la dona necessitava doncs, que hi hagués una tercera persona, que tal, però això feia que aquesta dona tingués una atenció o una valoració psicològica prèvia. I, per tant, se li posaven doncs, temps de reflexió a la que calia, se la veia dues vegades a la que calia, inclús es contraindicava a la que calia i se la derivava cap a altres tipus de tensions, perquè la dona podia estar avortant perquè no tenia cap altra solució, però agafaves, li buscaves una altra solució. I això suposava un percentatge relativament important, estaria entre l'1 i el 3% d'aquestes dones que necessiten tota aquesta feina. I amb les lleis de terminis aquesta feina no es fa. O sigui, a França, el que hi ha és un organisme intermig que encara és més traumàtic, perquè el que fa aquest organisme intermig és recordar-li a la dona que traurà una vida i dir-li tot allò que l'Estat pot fer per ella, que és poca cosa. Perquè, curiosament, a Holanda, per exemple, sí que poden fer coses. Els hi poden posar un pis municipal, els hi poden posar ajudes, els hi donen moltes coses. I, en canvi, tenen un avortament fins a 24 setmanes. Vull dir, no confonguem una cosa amb l'altra. Vull dir, si volem ajudar les dones, benvingut, sí. Totes les ajudes possibles perquè la dona faci el que vulgui. Però l'assistència psicològica i el dret a interrompre la gestació ha de continuar. Perquè, si no, tindrem viatges, o sigui, turisme, i tindrem, sobretot, una altra cosa molt pitjor, que és avortament clandestí. Que ja en tenim, Després hi ha un altre tema, que també no sé si estareu d'acord, que potser també ha de revisar la nova llei i ha de tenir potser més cura, doncs de garantir que l'accés a l'avortament es faci a la majoria de centres públics i a totes les comunitats autònomes, perquè fa poc llegíem també els diaris que, per exemple, a Castella-La Manxa costa o gairebé és inexistent els centres públics on es pot practicar l'avortament, on la dona pot accedir a la interrupció voluntària de l'embaràs. Jo això del centre públic és una cosa que per mi ha passat a la història. Que ho pagui l'Estat, que és diferent. Jo, les coses les ha de fer qui les sàpiga fer. I hem de reconèixer que en aquest moment els centres públics no saben fer interrupcions de mans. Els ginecòlegs no els han format. Per això, jo ho he proposat 50 vegades als dos serveis hospitalaris que tenen càtedra que fessin formació, que els dos primers anys de residència vinguessin a veure interrupcions d'embaràs fins a 12 setmanes i els dos anys següents vinguessin a veure interrupcions de més de 12 setmanes, però no volen els que ho organitzen. No sé si els estudiants, els residents voldrien fer-ho. Per tant, en aquest moment, la veritat és que en aquest moment l'assistència pública, i jo he tingut una unitat pública a Castelló, i tampoc funcionava àgilment. Mm. És a dir, a la unitat pública meva de Castelló, que estava muntada exactament igual que la meva clínica i tenia una metodologia molt similar, on se li donava un paper molt important a una persona que ningú se n'en recorda d'ella, però que es diu treballadores. Dic treballadora perquè són la majoria treballadores, però vull dir treballadores o treballadors socials, molt important en l'atenció a l'avortament, perquè són, els que, són les persones més indicades per fer l'acompanyament. Mm. Llavors, cada professional farà la seva feina, però l'acompanyament, la persona de referència, la persona d'aquella persona a la que et pots dirigir, el treballador o la treballadora social són molt importants. Bé, doncs, trigàvem de l'ordre de 3 a 4 setmanes des de que la dona sol·licitava la interrupció d'embaràs fins que se li feia efectiva. Uh-huh. La qual suposava que difícilment estaves fent interrupcions de menys de 12 o 13 setmanes. I a més se'ls posava. I això, ja dic, amb un servei que funcionava molt àgilment i en personal altament professionalitzat. Perquè una de les coses que jo vaig posar com a condició és que tota persona que jo cregués que no estava conscienciada de que aquella era una feina important no la volia en el meu equip. Uh-huh. O sigui, no em tragava una infermera que no estigués conscienciada, no em tragava un anestesista que no estigués conscienciada, no em tragava ningú que no estigués conscienciada. O sigui, tenint un grup altament conscienciat, tot i així, la dona trigava molt a obtindre l'atenció. I després tenia que fer de l'ordre de 3 o 4 viatges entre una cosa i una altra. La veritat és que crec que si muntem unitats públiques així, més val que no les muntem. Més val que fem el que fan a Andalusia i els està donant uns resultats estupendos, que és tenen centres especialitzats en interrupció d'embaràs, amb gent molt professionalitzada, concertats amb el Servei Andalús de Salut. Per tant, no hi ha l'andalusa que paga una interrupció d'embaràs en aquest moment perquè vol, perquè no té cap necessitat de pagar-ho. Va a qualsevol centre de salut i d'allà surt amb l'hora donada. El que passa és que s'haurien, considero que s'haurien d'establir una miqueta igualtats també entre les diferents comunitats autònomes, no? Perquè de cara a les dones haurien de tenir la mateixa accessibilitat d'avortament una persona catalana que una persona andalusa. Això és una cosa que, clar, no és feina nostra, vull dir, això és feina del govern i que la llei pues, s'adequï el que hem dit a les necessitats i que sí, de fer uns 12 anys que ho demano del meu govern de català, d'això que ara ja no serem nació perquè no ens deixaran, i en aquest moment vamos, tant l'Associació Catalana de Planificació Familiar com la CAI a Catalunya el que hem demanat i hem demanat i de moment ja s'ha treballat cap a aquest camí és que la interrupció d'embaràs a Catalunya sigui sufragat, pagat pel diner públic. A més, aquí també, del que comentava abans el doctor Baremé, també es desprèn un tema, i és que si des que la dona sol·licita aquesta interrupció voluntària de l'embaràs fins que se li practica passen 4 setmanes o més, és realment un temps que la dona pateix psicològicament, suposo, sense necessitat, potser, no, Cristina? Home, evidentment, perquè si ja la dona ha pres la decisió, la demora la fa estar encara molt més neguitosa, no? I a part, jo també volia comentar de lo d'abans de l'acompanyament, que s'ha de fer l'acompanyament des del principi fins al final, des de que s'ha de prendre la decisió fins al procediment mèdic en si, no? Perquè sí que jo almenys he vist algunes dones que ho han passat malament, el millor més en el procediment que no pas en prendre la decisió, i després una vegada ja s'ha fet tot el procediment i ja s'ha acabat, no? Per una mica tancar el procés. Sí, sí, el que se'n diu atenció continuada. Atenció continuada, tot el procés, no? Perquè sí que és veritat que després, en el futur, anys més endavant, quan decideixen una maternitat volguda, tot això torna. Sí, perquè és veritat que hi ha centres d'acollida conscienciats que realment fan una tasca amb la persona que ho sol·licita. Però hi ha postos que senzillament ja no li vols avortar una llista de clíniques. És veritat. La dona que va anant, aquí la veu del telèfon li cau un millor, t'arriben, no saben el RH, no sabem si és coagulòpata, no sabem res. No, bueno, i lo pitjor és que ho viuen soles. Perquè, clar, això no és com una, no sé, una intervenció quirúrgica, no? que ho dius a la família i tal, no? Bueno. Al millor les acompanya la parella o una amiga o algú puntual, però que tot el recorregut normalment ho fan bastant soles, no? I si no hi ha aquest acompanyament, jo almenys d'algun cas que m'ha arribat, ho viuen molt malament. Doncs pues jo reivindico la treballadora social per l'experiència que tinc dels anys que porto en l'equip multidisciplinari d'atenció a la interrupció d'embaràs. Jo crec que l'atenció a la interrupció d'embaràs no es pot tractar com es tracta avui dia en un hospital una malaltia. No. Perquè primer no és una malaltia. Que una dona estigui embarassada si té relacions sexuals és un signe de salut. No és una malaltia. I per tant, doncs, s'ha de tindre un tipus d'atenció que estigui molt, molt, molt ben estudiat, organitzat i amb gent conscienciada. Crec que la Susana també volia apuntar alguna cosa. No, simplement sentint les paraules del doctor Barambio m'ha fet recordar que com teníem nosaltres la demanda d'una interrupció voluntària de l'embaràs, sigui pel motiu que sigui, i com l'actuem actualment. No? Abans el que fèiem era donar la informació, no millor donar-li les adreces als telèfons, o sigui, donar-li el temps perquè prengués la decisió, donar-li els centres de les clíniques autoritzades, i lo millor després la citàvem. Ara ja fem, doncs, si tenim dades, història clínica, fem un volant de derivació, les derivem amb una analítica perquè ja tinguin dades també com l'RH, dades necessàries per practicar la interrupció. I després també sí que és cert que ara es fan, com deia molt bé la Cristina, intentem fer també una miqueta de seguiment d'aquestes dones. No? Després és molt important que facin la visita postintervenció o postinterrupció, en la que també doncs, ja parlem i pactem un mètode anticonceptiu adequat, i normalment sempre fem visites de seguiment, però potser en aquestes dones els hi fem amb més repetir més les visites de seguiment, de com els hi va el mètode, perquè el que ens hi estem trobant, jo penso en el cas que veiem nosaltres a centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva, el que més veiem som gent jove, per sort. Vull dir, també veiem alguna interrupció per malformació, però són les menors, gràcies a Déu. Llavors, doncs, clar, la gent jove, doncs, intentem doncs, que facin un bon seguiment de mètode, que se sentin còmodes amb el mètode anticonceptiu que utilitzen. El que antigament fèiem sempre com a centres de planning, doncs ara hem canviat i, bueno, amb tota la moguda que hi ha hagut els últims anys, els últims mesos, en relació a les interrupcions voluntàries, doncs intentem fer un bon acompanyament. Bé, bueno, això ho feu vosaltres. Sí. Encara feu proselitisme, sí. Contagieu, perquè no és el que... No, encara hi ha molts puestos. Que no es que, fa, que, no? Contrari, jo parlo de Cornellà, que és on treballo i on estan els grups. I la part que ens interessa, que també aquí. Els que fem la interrupció d'embaràs, en aquell moment no és un bon moment per parlar d'anticoncepció. Uh-huh. El bon moment és uns 15 dies després. Exacte, ja quan ha passat. I tampoc dos mesos després. Exacte, perquè si tornen a quedar embarassades. No, ja ho han metabolitzat. Llavors ja no està formant part del tema. I hi ha molts postos que et deien, no, escolta, feu-li vosaltres la visita. I clar, nosaltres no som el seu metge, ni som els que després seguirem, ni som els que estem prop de casa seva, m'entens? Per tant, és molt important això que dius. Doncs arrel d'aquest últim comentari també que ens feia la Susana, m'agradaria acabar aquest debat amb una pregunta, i és que si el transfons de tot això que estem explicant també radica en que l'Estat es posi les piles i potser faci una educació sexual molt més propera i molt més efectiva potser de la que s'està fent, perquè si les dades ens diuen que la majoria d'embarassos no desitjats i les interrupcions voluntàries de l'embaràs són d'adolescents, potser també manca, no?, aquesta educació. Home, està canviant també això, perquè també penso 5 anys enrere, no cal anar més lluny, i els tallers, per exemple, que fèiem intervencions puntuals als instituts, el taller sobre efectivitat, sexualitat i mètodes, ara també amb tot el programa de salut i escola que estan portant les infermeres als centres d'atenció primària, també és molt important perquè ja tenen la persona de referència, no? I veiem que això doncs, també abans no ho teníem. Abans eren nosaltres mateixes, les llevadores, anàvem a fer 3 dies allà amb els cursos d'intervenció en sexualitat. Prèviament els tutors de l'escola els havien fet una formació teòrica, però ens donava la sensació que això potser no els hi arribava. I ara doncs, bueno, tenen ja la persona de la infermera de salut i escola i mantenim molt contacte, fem reunions, estem creant també un programa i llavors doncs, veus que quan tenen alguna dubte sobre sexualitat o inclús la noia ve, es dona que té el retras de la regla, ens han arribat ja molts casos de demanda d'interrupcions d'embaràs o demandes d'un embaràs amb adolescents, o sigui un embaràs no desitjant, a través de l'infermera. Vull dir que és un circuit que tot just estem maneres, començant... Hi ha una cosa crucial, que és l'accessibilitat dels mètodes anticonceptius. Això encara, és molt encara important. Encara també aquí ens els han de pagar i a Andalusia. No? Això també és un altre tema que aquí no podem decidir, però és l'Estat el que ha de decidir. Doncs d'aquí intentarem fer per un altre dia un altre debat. També espero comptar amb tots vostès. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant la tertúlia d'avui, a la Cristina Silvente, a la Susana García i al doctor Barambio. Us esperem quan vulgueu aquí a les Filles de Lilith. Les portes estan obertes. Fins aviat. Bona nit. Molt bé. Bona nit. Gràcies. Esteu escoltant Les Filles de Lilith. Fita flamenca, dissabtes d'11 a 1 del matí i Fèria de Coples, diumenges de 9 a 1 del migdia, amb Antonio Menchón. Vols que cada escriptor t'expliqui per què has de salvar el seu llibre de les flames? Escolta Llegir en cas d'incendi. Cada dimecres, d'11 a 12 de la nit, a Ràdio Cornellà. Si hagués nascut més a prop teu, hauria vist tots els teus cels. No puc imaginar la teva infància ni tot el temps que m'és vedat. Tots els camins que he estat voltant per arribar on era, he estat tant temps perdut fins que no t'he conegut. Va ser una nit tan llarga, sonen campanes a dins del meu cor, ja s'ha complert la profecia. Omples la casa de sons i perfums que dibuixes en l'aire. Ara sé com t'ajudes els cabells, la cara que vas a llevar-te, com plegues la roba tan dolça com tu, d'on neixen les rialles. Top català, Josep Tió, els teus cels. 104.6 Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 Ràdio Cornellà. A les filles de Lilith parlem de salut. No, i 34 minuts de la nit. Em sembla una bona hora per cuidar la nostra salut aquí a les filles de Lilith. Avui, a més, ens hem proposat tenir cura d'un dels òrgans potser més grans i més visibles del nostre cos. Evidentment, m'estic referint a la pell. Sembla que últimament la tenim una mica descuidada i no arribem potser a ser conscients que és la part del cos que més exposem als factors externs i, per tant, doncs, una de les parts que més pateix amb l'activitat diària. A més, el canvi climàtic i aquesta moda per estar bronzejats tot l'any tampoc ajuda gaire a la salut de la nostra pell. Hem de tenir cura amb el sol perquè les dades no són cap broma. A Catalunya s'ha multiplicat per 8 el número d'afectats per càncer de pell i melanoma. Perquè us feu una idea, 10 de cada 100.000 catalans estan afectats per aquesta malaltia. Però podem reduir les xifres, no hi ha problemes si prenem les precaucions necessàries i realment doncs, ens fem càrrec de la salut de la nostra pell. Per aconsellar-nos la millor manera de fer-ho, a l'altre costat del telèfon tenim a la secretària del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, doctora Mar Ballester. Hola, bona nit. Bé, doctora, comentàvem abans que la nostra pell és potser l'òrgan més visible per nosaltres, diguem que amb el que més contacte tenim, però sovint també és la part potser que més descuidem, no?, del nostre cos. Sí, efectivament, donat que és com si, bueno, la pell és com el primer que tenim en contacte amb el medi ambient, no?, i com hi ha, per exemple, el sol, que és un agent que va acumulant, que va emitint radiació, doncs fa que la pell s'acumuli i pot provocar problemes a la llarga a les persones. Realment hi ha molts problemes dermatològics doncs, que es podrien evitar potser també amb una bona cura de la pell. Quins són els problemes, per exemple, més habituals amb els que vostè es troba a la consulta? Bueno, sobretot últimament per degut a lo del forat de l'ozó, que cada vegada és més gran i que hi ha més contaminació, però el que veiem més són les cremades solars. Sobretot a partir d'ara, quan comenci el sol, doncs veiem això, les cremades solars, llavors la gent, doncs sobretot la gent que té pell blanca, doncs ve amb la pell vermella i que després se li descama. Després els problemes secundaris degut a aquesta exposició crònica del sol, doncs que provoca un envelliment cutani prematur, en forma de taques o en forma d'arrugues, que això a la llarga doncs també pot tindre com a conseqüències doncs, algun tumor, pot tindre algun melanoma. No sempre,

Bé, 9:47 minuts de la nit, la sintonia que ens indica, com sempre, que ha arribat al moment més fashion del programa de la mà de l'Anna Pitar. Bona nit. Bona nit, Laura. Bé, Anna, suposo que avui, com he avançat abans a l'inici del programa, doncs ens donaràs ja els últims consells per acabar aquella llista que vam començar la setmana passada per tenir un bon fons d'armari, no? Sí, avui acabarem de posar ordre al nostre armari i començaré recordant la lliçó més important de la setmana passada, que va ser d'aprendre a amortitzar les faldilles i els pantalons, que era aquella norma de tenir tres peces superiors per a cada una de les inferiors. Uh-huh. I bé, doncs avui continuarem donant unes quantes pistes per a això, per a posar en ordre el nostre armari, que és una tasca molt senzilla si sabem quines peces són les imprescindibles. I si et sembla, continuarem on ho vam deixar això la setmana passada. Doncs sí, estaria molt bé. O sigui que ja fem línia, posem data d'avui i comencem a punts, no? Sí, avui continuarem, la setmana passada ho vam deixar en les prendes superiors, en els jerseis, i avui comencem amb les camises, perdona. Uh-huh. Que, bueno, sí que és una prenda que utilitzem per anar a treballar, una prenda aixina més formal, però jo recomanaria tenir-ne almenys dos, uh-huh. almenys dues. Una, doncs això, per anar a l'oficina, i una altra que podem combinar amb una peça de llenceria i fer un estil aixina un poc més femení. Més que, sexy, no? Sí, seria? Més sexy. Que podem utilitzar tant per als caps de setmana, per un estil més informal, o també les més atrevides o les que els agrada ser un poquet més coquetes i que per anar a l'oficina també. I després per un look més casual ja optaríem per les samarretes, que com són peces que s'utilitzen freqüentment, jo recomano tenir-ne un mínim de 6. Perquè això les fem servir tant al... Per allò que dèiem també de combinar-les amb els pantalons, no? Que havíem de tenir com tres samarretes, jerseis o camises per cada pantaló, doncs per poder amortitzar bé els pantalons. Sí, per això i perquè són una peça de roba que utilitzem tant a l'hivern a sota de jerseis o de jaquetes i a l'estiu més. I pateixen molt amb els rentats i per tant les hem d'anar, diguem, renovant. Sí. I pel que fa a aquesta primavera, les samarretes de tendència, que ja fa un parell de temporades que les samarretes estan tenint com més importància, les que marquen tendència són les que tenen així uns estampats rockers, ja siguen fotos de grups que s'han vist molt o aquestes com si estiguessin tacades de pintura o així un estil un poc més grunge. Uh-huh. I a part d'aquestes, com que encara fa un poquet de fred, jo tiraria a parlar dels abrics i les gabardines. Gabardines, que és molt de primavera. A mi ja em sona el bon temps, Anna, això m'anima. Sí, sí, les gabardines és veritat que són un bon substitut per als abrics quan comença a fer un poquet més de calor i, a més, és una peça que estarà molt de tendència durant aquesta temporada, sobretot aquestes típiques de tons terrosos. Hi ha els marrons, els beige. Aquestes són les que marquen tendència i... I també és d'aquelles peces que podem tenir a l'armari, que són una mica vitalícies, que és com una moda així més perpètua, no, Anna? Sí, aquestes, tant la gabardina com l'abric, són peces que s'han de tenir. L'abric, jo apostaria per unes línies senzilles, unes línies rectes, uh-huh. aquests que són per sota del genoll i amb un color bàsic que puguem combinar amb gairebé tot el que tinguem a l'armari. I això sí, els abrics ens hem de fixar en una cosa, que és descartar tots aquells que pesen massa. Saps allò, el típic abric que te'l lleves i després el tens que portar... Que vas suant i no per la calor, sinó de l'esforç que estàs fent de portar l'abric a sobre. Sí, aquests no són pràctics, doncs si en tenim que renovar, apostem per un que siga un poquet més lleuger. Mm-hmm. I pel que fa, per exemple, a complements, Anna, per completar tots aquests conjuntets que ens estàs explicant i donar, home, aquell toc personal, no?, al nostre fons d'armari. Sí, aquesta és la meva part preferida. Ah, I el capritx de totes les dones, que són les sabates. Les sabates, unes bàsiques que tenim que tenir a l'armari, són les ballarines, que les podem utilitzar per al dia a dia o per a una ocasió més especial, que sempre queden així com molt femenines. I a més és còmode, no? Sí, o sigui que aquestes les tenim que tindre al fons de l'armari. I després també els talons, que són els talons clàssics de tota la vida, com a mínim un parell, perquè mai saps quan te pot tocar allò de ficar-te un poc mona. Uh-huh. I el tipus de taló i de l'alçada, això ja depèn de cadascuna, del dolor que estiga disposta cadascuna a passar i de un poc de l'estilisme que tinga cada una. I després, pel que fa ara a l'hivern, al calçat de l'hivern, ja hem parlat molt dels botins i de les botes, i jo recomanaria tenir-ne dos parells. unes que siguin un poc més de gastar a diari i unes altres un poc més elegants, doncs, per ocasions més especials. I de cara més a la primavera, què ens recomanaries? Quin calçat hem de portar? Doncs aquí estem d'enhorabona perquè reutilitzarem, que és una cosa que ens agrada molt fer a nosaltres aquí. Sobretot en temps de crisi, ja sabeu que de gastar no ens agrada gaire, a nosaltres anar a la moda sí, però gastar no. Doncs reutilitzarem les sabates de la temporada passada, les sandàlies romanes, que ja van marcar tendència a la primavera de 2008 i continuaran sent l'actualitat aquest 2009. O sigui amb serrell, sense serrell, no? Totes les seves versions. Sí, totes les seves versions, i hi ha planes amb taló, això ja depèn del gust de cadascuna, però bueno, és una peça que reutilitzarem aquesta temporada. I jo a mi sí que m'agradaria fer una recomanació del calçat, que és invertir en calçat. Perquè, és una inversió segura. Sí, és una inversió segura perquè, a més de que són coses que utilitzem diàriament i normalment els peus és una cosa que la tenim molt oblidada, això, més que res, apostar per materials que siguin bons i sobretot que siguin còmodes perquè si no se t'acaba notant tant en la cara com en el caràcter. Com en la manera de caminar, no? Que com vas en mig la manera coixa. De caminar, sí. És important tenir unes sabates de qualitat al fons de l'armari i que no facin bullofes i al cap a la fi després això es pot notar amb l'edat i amb aquells menes de callos que, i ulls de poll que et surten. Sí, sí, això acaba passant factura tot. I per últim, Dana, que digue'ns alguna cosa de les bosses, que és també aquella peça fetitxe de les dones que sempre piquem i sempre ens acabem comprant alguna més, tot i que tinguem ja de tots els colors a casa. Doncs les bosses no necessàriament hem de combinar en les sabates, això és una norma que ja tindríem que oblidar un poc. Sí que han d'estar un poc en sintonia, però no això ser una parella indivisible. I jo crec que en tres bosses anem tirant. Una un poc més formal per anar a treballar, jo apostaria per una maxibossa amb massa curta, una bandolera un poc més informal per a sortir els caps de setmana i després una bossa de mà per a les cites més elegants, per als moments més de posar-se... Aquells monederets que sembla que els has d'obrir al vapor, no? Sí. Tan tancadets i tan petits que són, que no saps si són cluïses o són bolsos. No, clar, jo de... Cariño, llévame tu el mòbil, perquè no te cap absolutament res. Però bueno, per una cita mona. I sempre hi ha equacions especials que es pot fer l'excepció, no? Perquè les dones també és cert que som de ficar tota la casa al bolso, de tant en tant hem de fer excepcions. Sí, quan més gran, més coses hi poses. Jo no sé com ens ho fem, però és així. Doncs Anna, ens han agradat molt els teus consells, com sempre, per completar aquest fons d'armari. Jo crec que ja hem acabat la llista, o sigui que si no tenen res a fer aquesta setmana, doncs aprofiteu, escolta, aquestes últimes rebaixes, aquests últims preus, doncs per completar el vostre fons d'armari, no, Anna? Molt bé, sí. Doncs a tu esperem, com sempre, la setmana que ve. Molt bé, Laura, bona nit. Bona nit, Anna. Fem una volta per la història en femení. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, on a feeling near as faded as... 9:55 minuts de la nit. Suposo que aquesta melodia doncs, ja us haurà donat alguna pista sobre la protagonista de la nostra particular història en femení. A veure, torneu a escoltar pels més despistats. Realment crec, personalment, que la veu de la Janis Joplin és inconfusible. Qui, si no, pot tenir aquest timbre de veu negra i la pell tan blanca com la paret? Un color pàl·lid que li donava un aire de fragilitat. Una fragilitat que, per cert, aquesta dona trencava quan pujava a un escenari i agafava un micròfon. La Janis és un d'aquells mites amb una vida plena d'alts i baixos, marcada pel seu talent i un final tràgic. Tots els requisits, doncs, per convertir-se en una llegenda. Baby, baby. La Janis Joplin va néixer un 19 de gener de 1943 a Port Arthur, a Texas. Ni més ni menys neix el mateix any que Mick Jagger, Keith Richards, Jim Morrison, casualitat, no sé, qui sap. Va néixer un 4 d'octubre de 1970, la Janis Joplin. El cas és que la petita Janis, filla d'una mestressa de casa i un empleat d'una empresa petrolífera, era una nena tímida i introvertida. De fet, a l'institut no era gens popular i sovint es va sentir fins i tot rebutjada. La cantant, de fet, no acabarà mai de superar aquell menyspreu. Així podem entendre el seu caràcter rebel, indomable i totalment inestable que va marcar tota la seva carrera i la seva vida. Aviat, aquella adolescent acomplexada es va refugiar en la música. Per fi va veure que realment tenia alguna cosa especial que la feien destacar per sobre dels altres. Els amants de la bona música no s'equivoquen quan parlen de la Janis Joplin com la millor veu blanca de tots els temps, la millor veu de blues i soul. Podem dir que la seva energia i entrega damunt de l'escenari les havia aconseguit tocant a tot tipus de locals. Ja de molt jove va ser admirada als clubs musicals més importants de Texas. Una dedicació aquesta de la música que no agradava gaire als pares de la Janis, una família doncs més aviat conservadora que esperava un altre futur, potser per la seva filla, no sabem. El cas és que la Janis no va voler escoltar els seus pares i, seguint aquesta estela de rebel·lió, va començar a tenir els seus primers problemes amb l'alcohol i les drogues. Això la va portar directament cap a San Francisco. Eren els inicis dels anys 60 i la capital californiana bullia de música, creativitat i locals de música en viu. Allà aviat es va unir a la famosa Big Band Brother. Precisament va ser la Janis qui va portar la banda a ser una de les més aclamades de tota Califòrnia. La noia texana de poble s'estava convertint en tota una estrella, però el seu afany de protagonista i el seu caràcter totalment inestable doncs fa impossible que pugui continuar amb la Big Brother Band i decideix formar la seva pròpia banda, una banda que va anomenar The Cosmic Blues Band. Però com era d'esperar, doncs tampoc va funcionar i definitivament la cantant va decidir tornar als escenaris en solitari. Llavors ja estava prou segura del seu talent i el seu ego havia crescut tant com l'espuma, tant com la seva carrera, que el 1969, quan la gran Janis Joplin va triomfar al festival de Woodstock amb Hendrix, Santana, Grateful Dead i Joe Cocker. En tota aquesta voràgine de fama i aplaudiments, la Janis ens va deixar una gran frase. Quan estic a l'escenari, faig l'amor amb 25.000 persones, però quan torno a casa, estic sola. Una frase que diria molt de la seva vida. Tot just semblava que en aquella època la Joplin tornava a dirigir la seva carrera. S'havia casat i va marxar un temps al seu poble de Texas per desintoxicar-se definitivament. Però res va ser el que esperava. La seva família la va rebutjar i se n'avergonyia d'ella i fins i tot el seu marit la va abandonar poc després del casament. Diuen que allò va ser massa per la inseguretat i la fragilitat de la Janis. Potser van ser les raons definitives que la van portar a desaparèixer un 4 d'octubre de 1970 amb només 27 anys. La van trobar morta per sobredosi d'heroïna a un hotel de Los Angeles, quan tot just acabava de muntar la seva tercera banda, The Full Tilt Bogie Band, i estava endinsada també en aquella època en la gravació d'un nou disc que finalment doncs, va aparèixer poc després de la seva mort sota el títol de Pell. Ho va intentar fins l'últim moment, podem dir que va ser una dona lluitadora. Ella va pensar que la música i el seu talent la farien oblidar aquells fantasmes que la perseguien des de petita, però la Janis Joplin ens va deixar convertida potser en tota una llegenda. No sabem, algú pot pensar que aquesta dona va pagar un preu massa alt per voler viure la vida a la seva manera. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe. Deu i un minut de la nit. Ens passem una mica del temps establert, però no importa, perquè ens agrada acompanyar-vos a tots els dimarts de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Cornellà. Us esperem la setmana que ve. Fins aviat! gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sideways. Where you gonna? Vols descobrir la cultura japonesa? L'artista Joan Serra presenta una exposició sobre el